Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Hvor herre bevarer mig vel, undskyld jeg siger det, en golfvogn er blevet selve billedet på Venstres ledelse og på Venstres politiske vej fremad. Efter et meget, meget tumultarisk og, tør jeg godt allerede nu sige, historisk sommergruppemøde i fredags. Vi ser jo det her billede, Lars Løkke kører til pressemødet i en golfvogn. Ved siden af sidder sådan en kajtet, smilende Kristian Jensen. Ja, han prøver at grine af et eller andet, vi ikke ved, hvad er. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det var, der skulle have kunne have været så morsomt, at Kristian Jensen i den situation simpelthen kunne grine af noget som helst. Og bagved sad den nye politiske ordfører, Jakob Ellemann Jensen, så og pegede i den modsatte retning af, hvor golfvognen kørte hen. Det skete efter et virkelig noget af et rabalder af gruppemøde i Venstre efter sommerferien, som Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand, og kan vi forstå statsministerkandidat endnu en gang, han opsummerede det sådan her. Ja, vi kan jo lige så godt være åbne om det. Det har slået lidt gnister. Ja, det gør. Og det gør den slags ting. Det gør det, ja. Det er lidt ærgerligt. Hvis der er gnister, så er det i hvert fald gnister, der kommer fra lunden af en dynamitstang, ser det ud til. For der blev selvfølgelig ikke lagt låg på uroen i Venstre bagefter. Det har fortsat hele weekenden, og det fortsætter sådan her, sådan set også i dag. Venstres næstformand er Kristian Jensen. Han forsøgte jo inden sommergruppemøde at underminere Lars Løkke Rasmussen ved at hælde hans helt store slagnummer fra valgkampen, nemlig en SV-regering, totalt af brætte. Det kommer vi ikke til at gøre igen, sagde han, som om han allerede var blevet formand. Men altså, det mødte jo så virkeligheden på sommergruppemøde, og det mødte frem for alt Claus Hjort Frederiksen, som mente, at Kristian Jensen var uegnet som både gruppeformand og som næstformand. Og da de så mødte pressen og steg ud af golfvognen og gik ned foran nogle mikrofoner, så sagde en gennemprylet Kristian Jensen sådan her. Jeg kan forstå, at der er rigtig mange i gruppen, og det noterer mig naturligvis, der mener, at den analyse, jeg har givet i forhold til Berlingske Tidende, den burde være givet til gruppen og ikke andre steder. Og det tager jeg selvfølgelig til efterretning og noterer mig. Fortryder du det? Jeg ville hellere have haft, at den analyse var lavet over for gruppen og ikke over for Berlingske Tidende, ja. Ja, ikke klart ja. Selvfølgelig fortryder han det. Kristian Jensen så jo, hvis vi lige spoler tiden bare en lille bitte smule tilbage, sin formandsdrøm stige ombord på Titanic allerede på valgdagen. Det var her Lars Løkke, ganske uventet, blev valgets mandatmæssige sejrherre. 9 mandaters fremgang præsterede Lars Løkke Rasmussen på sit soloridt omkring en SV-regering, som ingen rigtig havde hørt om, inden det lige pludselig var der. Og så fik Kristian Jensen jo også personligt et ganske rædsomt valg. Inger Støjberg, som var stillet op samme sted som Kristian Jensen, fik jo næsten 3 gange så mange personlige stemmer. Og så kom så sommergruppemødet, hvor han blev banket totalt på plads efter et meget, synes jeg, amatøristisk ridt mod magten, hvor han jo som sagt underminerede Lars Løkke, men der var ikke rigtig nogen, der bakkede ham op i noget. Og så fik han altså de her pryl ved sommergruppemødet, og der kunne han jo så se sin formandsdrøm ikke bare gå ombord på Titanic, men også sluge en håndfuld sovepiller og lægge sig ned og slumre på 3. klasse. Han synes nu ude af formandskampen, Kristian Jensen. Han har spillet sig selv, ser det meget ud til, totalt af banen, og det efterlader selvfølgelig en fuldstændig usikker magtstruktur i Venstre, som nu skal samle sig selv om en eller anden form for retning i den her tid i opposition, som kommer. Claus Hjort Frederiksen har jo så kastet sig ud i et fuldtonet forsvar for Lars Løkke. Jeg kan måske læse, han skrev, og det er ret uventet for Claus Hjort at skrive på Facebook, kan jeg sige, hvis man følger ham, men til gengæld så skrev han noget af en novelle her i weekenden, hvor han jo roser Løkke til skyerne. Venstre er godt tjent med Lars Løkke som formand for partiet. Han har lavet stort set alt, påpegede Claus Hjort, og så var der lige den her til Kristian Jensen endnu en gang. På Venstres sommergruppemøde, skriver han, som jo tegner Venstres politiske kurs, blev det slået klart fast, at det delte formandskabstid er forbi. Og er det nu det? Altså, Claus Hjort Frederiksen har jo altid været ham, som vi journalister omtaler som den stærke mand. Den, som alle bedetæpperne retter sig efter, hver gang der er et eller andet. Men spørgsmålet er, om han stadigvæk besidder den her styrke. I hvert fald så er hans ridt mod Kristian Jensen jo blevet betvivlet ganske alvorligt af mange, og jeg har selv i dag talt med Bertel Haarder, om han egentlig er enig, han er jo en anden venstreveteran, er han egentlig enig i med Claus Hjort Frederiksen i, at det her delte formandskab er dødt, spurgte jeg ham, og vi kan lige høre, hvad hans helt friske svar egentlig er. Nej, det er jeg ikke enig i. Og det er heldigvis sådan, at Claus Hjort ikke taler på gruppens vegne. Hvordan kan vi udefrakommende vide, at han ikke gør det? Han bliver jo altid omtalt som den her stærke mand i Venstre, den gamle næster. Hvordan kan vi vide, at han taler? Det gør han ikke. Nej, men jeg har da givet mange vejledende bemærkninger. Jeg har gentaget til alle dem, der gider høre det, men de gider jo ikke skrive det. Nemlig, at han ikke taler på gruppens vegne. Okay. Hvad synes du om, han går ud og siger det her så? Det synes jeg ikke, han skulle gøre. Nej. Kan du uddybe det lidt? Nej. Hvordan ser du på hele det her, der kører for tiden med Venstre, som jo virker temmelig dramatisk? Jamen, det vigtigste er jo, at Claus Hjort ikke taler på gruppens vegne, og det vil sige, der er slet ikke så store problemer, som man gør det til. Ja, Bertel Haarder, han udtaler sig jo her om Claus Hjort Frederiksen, men jeg synes egentlig godt, vi kan ret fokus lidt på Lars Løkke Rasmussen, fordi man skal ikke ringe til ret mange i Venstre for at fornemme, at der er et vist misnøje ved tanken om, at Lars Løkke Rasmussen bare kører videre som formand for Venstre i 4 år til, der prøver at få hans elskede nøgler til statsministeriet tilbage igen. Det kan have mange grunde, og det kan for eksempel være, at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen slider hinanden ned i denne her kamp om, hvem der skal lede partiet. Og der er selvfølgelig også spørgsmål om, hvad Lars Løkke Rasmussen, hvad han egentlig står for. Jeg synes, at denne her bog, den hedder Befrielsens Øjeblik, der kom midt i valgkampen, hvor han jo taler for en SV-regering. Der omtaler han jo mange ting, og noget af det, som måske ikke har fået den helt store opmærksomhed, selvom det burde, det er, at han kommer ind på, hvad skete der dengang Venstre pludselig gik ind for nulvækst? Hvis man kan huske lidt tilbage, så gik Venstre faktisk ind for en massiv vækst i det offentlige, inden at Lars Løkke Rasmussen pludselig drejer den over i nulvækst. Før gik ind for en offentlig vækst på 0,8% om året. Så pludselig var det nulvækst. Senere blev det jo så 0,3, og så til sidst i valgkamp blev det 0,65. Lad nu det ligge. Han forklarede det nemlig med, at det var for at skabe kant til oppositionen. Og derfor så er der jo måske nogle steder en opfattelse af, at Lars Løkke Rasmussen, han er klar til at være anybody, så længe han er somebody. Og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvem er det egentlig, der skal styre Venstres golfvogn frem mod næste valg? En ting er, hvem der styrer det. Noget andet er, hvad for en retning vognen kører. Skal man blive ved med en SV-regering? Skal man blive ved med de tanker? Er det partiets politik, og er alle enige i det? De andre partier i Blå Blok kan jo ikke lide det, og store dele af partiet kan jo heller ikke rigtig se lyset i det, dele af partiet i hvert fald. Er Venstre et parti, som er stort set enige med Socialdemokratiet eller ej? Det er jo det spørgsmål, der står tilbage. Det har vi jo prøvet i dag at få Jakob Ellemann Jensen, ny politisk ordfører, og jo også Kristian Jensen til at svare på. Det har vi ikke rigtig kunden. Faktisk er der rigtig mange, det kan jeg godt sige. Altså, der er rigtig mange til det her program, der ikke rigtig har ville være med, udover at vi ikke har hørt fra Kristian Jensen og Jakob Ellemann. Så ja, Louise Schack Elholm har heller ikke ville være med. Allan Leth, kredsformand i Herning, der egentlig bakker Kristian Jensen op på Ritzau, vil heller ikke uddybe, og nu vi er ved det, til andre historier. Jesper Petersen vil ikke fortælle, hvad man mener om Martin Rossen, der er kraftig kritik af ham, og det vender vi tilbage til i programmet. Der er kraftig kritik af udnævnelsen af Martin Rossen fra en professor, der hedder Sten Bønsing, professor i forvaltningsret. Kraftig kritik, vi kan høre det senere, det har vi ikke kunne få hverken Flemming Møller Mortensen, gruppeformand, eller Jesper Petersen, politisk ordfører i Socialdemokratiet, til at forholde sig til. Og så er der selvfølgelig også, vi har rigtig gerne ville tale med Dansk Folkeparti, som mener, at Lars Løkke Rasmussen splitter Blå Blok. Der gad vi da godt lige at høre Dansk Folkeparti til, hvordan de selv karakteriserer den sidste valgperiode, de vi har været igennem. Om det var samlende for Blå Blok, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen har takket nej. Og vi mangler at høre fra Peter Skaarup. Ham prøver vi at ringe til i hele udsendelsen, så på den måde prøver vi at lægge skinnerne, mens vi kører. Og ellers kan jeg sige i programmet, der er nogen, der rent faktisk dukker op. I skal lige have den her lille ting. I sidste uge så hørte vi fra Danmarks Meteorologiske Institut, at der var slået varmerekord på Grønlands indlandsis. 4,0 grader, ganske usædvanligt. Hele verden skrev faktisk om det. Det gik også til USA. Nu viser det sig, når man har regnet efter på temperaturmålingerne, at der ikke blev slået nogen varmerekord. Og ikke nok med, at der ikke blev slået nogen varmerekord. Det var faktisk frostvejr. Så alt det der, det skal vi høre mere om senere i programmet. Dette er Radio 24/7. Men først til noget, som altså er meget usædvanligt. Det tror jeg godt, jeg tør sige som tidligere retsreporter. Nu har jeg fået en nuværende retsreporter i studiet. Dan Bjerregaard, velkommen til. Tak. Tak fordi du vil komme. Vi skal snakke om de her bombeanslag, der har været i det københavnske område. Der har jo faktisk været 9 inden for de sidste mange måneder, men det er jo især de sidste 2, som interesserer mig, og som jo også interesserer samfundet, i hvert fald så meget, så regeringen har sammenkaldt sit sikkerhedsudvalg. Og det mener jeg ikke sker hver og hver anden dag. Først var der jo bombeanslaget mod Skattestyrelsen på Østbanegade, og i weekenden kom så denne her et nyt bombeanslag, jeg ved ikke, hvad man kalder det, men i hvert fald et bombe, der sprang foran en nærpolitistation på Nørrebro i København. Altså, Dan Bjerregaard, hvor du har en stor hukommelse inden for det her. Hvor usædvanligt er det her? Er det bare mig, der lider af demens, eller er det noget, som altså er helt, helt usædvanligt, det der foregår? Ja, det er bestemt ikke hverdagskost, og slet ikke, at det sker 2 gange inden for en uge. Det kan jeg ikke erindre, at det er sket. Altså, hvis vi kigger lidt over mod vores svenske naboer, så har de jo været slemt plaget af den her type eksplosioner i de sidste par år. Men herhjemme har vi altså været ret forskånet for det. Vi har haft nogle enkelte eksempler. Der har været nogle attentater sådan internt i rockermiljøet, hvor man har placeret nogle bilbomber og sådan noget tidligere. Men det her med at placere sprængstoffer foran offentlige bygninger, det er bestemt ikke noget, der sker hver dag. Nej, og grunden til, at jeg er så glad for, at du er kommet, fordi jeg synes egentlig, også for mit eget hoved, er det jo meget rart at få opsummeret, hvor står det henne, for der er jo alle mulige små pip, om jeg så må sige, i medierne, så er der fået så mange henvendelser, og så er der efterlysning af en gerningsmand osv. Det er meget rart at få et overblik, og det her får du af. Altså, hvad ved man om gerningsmanden nu, som det står? Jamen, om gerningsmanden, der ved vi jo kun det, som politiet har meldt ud, og det gjorde de på baggrund af en overvågningsvideo fra den her nærpolitistation. Og den viste, at den her gerningsmand kom gående til stedet, klædt helt i sort med en hætte over hovedet, og stille en sort pose, hvor man har placeret det her sprængstof i, så kigger han sig lige rundt, og det lader til, at han tager noget op af lommen, som det kan måske være en detonator, hvis det er på den måde, den er blevet detoneret, den her bombe. Det kan være noget til at tænde en lunte. Altså, de ting ved vi ikke, fordi videoen stopper lige præcis der. Vi ved heller ikke, hvor lang tid der går fra, at gerningsmanden placerer denne her pose med sprængstofferne i, og til den detonerer. Men vi ved, at politiets bud, det er, at det er ham her personen, som de har frigivet fotos af, som er gerningsmanden, og de vurderer ham altså til at være i en alder af 15-25 år. Ja, du er tidligere politimand, det tror jeg også, vi skal have med her. Hvorfor er det, man offentliggør billedet af en gerningsmand, hvor jeg tror, at offentligheden ikke har en jordisk chance for på nogen måde at genkende en fuldstændig tildækket sort mand med en sort pose? Og så stopper man den, så før man egentlig ser, hvad han laver med den pose. Hvorfor gør man det? Ja, det er der flere grunde til, og det er rigtigt, som du siger, når man umiddelbart ser de der fotos af en helt sortklædt og maskeret mand, så tænker man, det er der ikke nogen, der kan vide, hvem er. Altså, det kan jo godt være, der sidder nogen derude, der kan se lige ud fra gangen, og et specielt mærke på en jakke, det må være en anden bestemt navngiven person. Men det politiet jo også skal bruge det her til, det er at sammenstykke sådan et større billede, altså hvor har den her person været henne tidligere. Det kan være, der er nogen, der har set ham måske skifte en jakke en time før et sted, hvor de har tænkt, det var da mærkeligt, han stod der. Og så er det jo, politiet skal sammenstykke hele det her billede. Hvor har han været henne før? Hvornår kan man hvor kan vi se, at han er først kommet ind i billedet? Der er jo relativt mange overvågningskameraer på Nørrebro. Det har vi set i tidligere sager, hvordan man kan klippe altså en hel videosekvens sammen af personer, der ligesom bevæger sig gennem Nørrebro. Og det er jo det, de gerne vil have oplysninger fra folk om. at vide, hvor har den her person, eller hvis der har været flere gerningsmænd, hvor de har været henne tidligere. Det kan også være nogen, der har set ham med den her pose. Det kan være nogen, der lige ved, den der jakke, den er jo rigtig usædvanlig, den findes der kun et antal stykker af. Altså, alle de her små ting, som de kan bruge til at give et samlet billede. Og så skal man også huske på, at i sådan en sag her vil politiet altså tilbageholde noget information. Altså, der er nogle ting nu, som politiet sidder ud og ved, men som er det derfor, det ikke er med, det der med, hvor man ser, hvad han nærmere gør med posen? Det kan for eksempel være, at det skal være sådan noget, hvor man siger, det skal den gerningsmanden kunne være den eneste, der ved. Altså, er det nøglen til det hele, tror du? Sprængstoffet, typen og alt det der? Fordi der er jo stor forskel på, tænker jeg, om det er for eksempel noget, man kan tidsindstille, eller noget, som man skal sætte ild til, eller noget som et eller andet. Altså, der er vel stor forskel på, hvad det er for noget, som gerningsmanden har gjort. Ja, altså det er jo klart, at det er vigtigt for politiet at præcis finde ud af, hvad for en type sprængstof det er. Og de har jo allerede været ude at sige, at det formentlig ikke er samme type, som den, vi så ved eksplosionen på hos Skattestyrelsen. Men det er klart, altså det er helt vigtigt for politiet lige nu. Det er først og fremmest at finde ud af, hvem er denne her person, og hvordan er han kommet i besiddelse af sprængstoffet, og hvor stammer det fra. Og så skal de jo fastlægge et motiv. Det er jo altid noget af det første, politiet de forsøger at finde ud af. Jamen, altså, hvad er motivet bag denne her sprængning? Men hvordan får man, undskyld, jeg siger det, fattig sprængstof? Ikke fordi du skal give en guide, men jeg forestiller mig, at det er meget, meget få personer, der egentlig overhovedet kan finde ud af at lave sådan noget. Ja, altså at lave selve sprængstoffet, det er der formentlig... Skaffe alle tingene og lave det, ja. og så videre. Altså, det forestiller mig bare. Altså, de oplysninger, som vi har her på Radio 47 fra kilder i miljøet, det er, at det faktisk er den senere tid blev ret udbredt i det københavnske bandemiljø, at man har adgang til det her sprængstof. Og hvordan man har fået det, jamen, det vides ikke helt med sikkerhed. Altså, som jeg sagde tidligere, så er det ret udbredt i Sverige, og der har været flere både tyverier af sprængstof i Sverige, hvor man har stjålet større partier af det her sprængstof, og det kunne være en mulighed, at sådan noget industrielt sprængstof fra Sverige har krydset broen til Danmark. Det kan også være noget i Danmark. Vi har ikke lige umiddelbart hørt om nogle sager i Danmark, hvor der skulle være forsvundet sprængstoffer, men det er muligt, det også kunne være sket. Men nu sagde du lige bandemedlem. Det skal nok være mit sidste spørgsmål. Altså, det gør bandemedlemmer vel kun yderst sjældent. Altså, springer en tom politistation i luften. Ja, det ved jeg ikke, men ja, altså, det er vel ikke noget, en bande render rundt og... Det er jo vigtigt at sige, at det ved vi ikke, om det er. Det er bare to ting, man kunne kæde sammen. Mm. At der går de her informationer om, at der er altså sprængstoffer tilgængelige i bandemiljøet, og vi så ser nogle eksplosioner. Og så kan man sige, jamen, går de ud og gør det for sjov? Nej, det gør de formentlig ikke. Det kan være en eller anden manifestation, eller det kan være noget utilfredshed med myndighederne. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at både politi og skat i samarbejde i mange år har kørt rigtig hårdt på bandemiljøet. Så det kunne være et motiv, og det er jo klart, det er jo også noget, politiet er i gang med at efterforske. Men det er altså vigtigt at slå fast, at vi kender ikke motivet, og vi ved ikke, om det er bandemiljø eller noget andet, men politiet har jo været ude at sige, at det i hvert fald ikke er terror. Og bare lige, det er et svært spørgsmål, og jeg tænker, du måske ikke kan svare meningsfuldt på det, men får du alligevel. For, ja. Men altså, hvad sammenhængen mellem Skattestyrelsen og politistationen, er der noget? Arbejder politiet ud fra, at der kan være en sammenhæng der? Altså officielt har de været ude at sige, at de kan ikke sige, om der er en sammenhæng. Det vil være meget mærkeligt, hvis ikke man i Københavns Politi sidder og kigger grundigt på, om der er en sammenhæng mellem de her to sager. Og de har jo nedsat en hel efterforskningsgruppe, der skal kigge på ikke bare de her to, men som du sagde, har der været en række andre i de forgangne måneder. Så det er klart, at det sidder man og kigger på, om der er en sammenhæng mellem de her to ting. Okay, Dan Bjerregaard. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi vores studie og gav et view, og det seneste nye også ovenikøbet, omkring de her bombeeksplosioner i København. Tusind tak skal du have, fordi at du kom. For det er Brian. Ja, det er Brian. Ikke bare en del Brian. Det er helt Brian. For det er Brian. Ja, det er Brian. Du minder mig om en person, jeg kommer i tanke om. Nemlig en god gammel film med Julia Roberts. Hun har lavet mange film. Der kan I måske huske den der Runaway Bride. Men det kan kvinderne. Hun skal giftes flere gange i løbet af filmen. Og I ved, hun får kjolen og make-up'en, og håret er sat, det hele kører. Og hun kommer op af kirkegangen, ind i kirken, og hun står. Og så fortryder hun at løbe ud igen. Er det Brian? Ja, det er Brians. Hvor Brian er det? Det er helt Brian. Lyttere af dette program. Det er det nye eftermiddagsprogram på Radio 24/7, der bærer den titel, vi lige har hørt. 100% Brian. Vil jo vide, at vi i sidste uge ringede til alle mulige borgmestre rundt omkring i landet. Røde borgmestre, det må vi sige, der er en radikal, der er en SF'er, og så er der socialdemokrater for resten af pengene. Og vi spurgte jo, om de havde plads til kriminelle afviste asylansøgere og folk på tålt ophold i deres kommune. Hvorfor gør vi så det? Jo, det gør vi selvfølgelig, fordi netop den røde blok har besluttet sig for at droppe at placere de her mennesker på øen Lindholm i Stege Bugt. Det var jo den blå bloks store nummer ved finanslovsforhandlingerne her sidste efterår. Det er droppet nu, men hvor skal de så være, alle de her mennesker? I sidste uge, der rundede vi Faaborg Kommune og Syddjurs og Svendborg og Rebild. Og det blev jo forskellige afarter af nej, tak til det umiddelbart. Og nu fortsætter vi. Vi har en række borgmestre her i dag. Nu skal I lige høre to på én gang. Og det er Kerteminde borgmester Kasper Eisen Olesen, og så er det Køges borgmester Marie Stærke. De er begge to socialdemokrater, men svarene er nogenlunde de samme, I kan høre her. Det er Kasper. Hej Kasper. Jeg hedder Brian Weikart, jeg er fra Radio 24/7. Goddag. Jeg vil høre, om jeg lige kunne stille dig et kort spørgsmål til brug i radioen om... Om Lindholm? Om Lindholm? Ja. Plejecenter? Nej, det er jo den her ø i Stege Bugt, hvor man ville placere afviste kriminelle asylansøgere og folk på tålt ophold, men som man jo så ikke gør alligevel, altså ifølge det her forståelsespapir, og jeg vil høre, om der er mulighed for, at det kan ligge hos jer i Kerteminde. Det ser jeg umiddelbart ikke lige nogen... vi har nogen placering til dig. Nej. Vil man lægge sig i selen for at finde et, tænker du? Jeg tænker, at det skal være en politisk drøftelse. Det jeg har slet ikke forholdt mig til det her. Kunne du have lyst til det? Altså, hvis vi fik det som opgave, og vi skal forholde os til det, så var vi nødt til det og forholde os til det. Men hvis det ikke var en opgave, men det var, at du... Altså, ville du byde ind med, at det kan godt være her? For din skyld? Nej. Okay. Tak for det, Kasper. Ja. Det er godt. Hej. Ha' det godt. God dag. Hej. Det er Marie. Goddag, Marie. Mit navn er Brian Weinkart. Jeg er fra Radio 24/7. Dag. Hej. Må jeg stille dig bare et meget kort spørgsmål til brug i radioen? Det er jeg kommer an på, hvad det handler om. Det er selvfølgelig klart nok. Men det er altså om Lindholm. Denne her ø i Stege Bugt, som tidligere havde noget med svine. Ja, den svinebefængte ø i Stege Bugt, Lindholm, hvor man ville placere jo folk på tålt ophold og afviste kriminelle asylansøgere osv. Det vil man jo så ikke alligevel, kan man forstå af forståelsespapiret. Man vil finde et andet sted. Det andet sted er ikke defineret nærmere. Og så ringer jeg rundt til alle mulige kommuner for at høre, om det eventuelt kunne ligge hos dem, som borgmesteren ser det. Og ja... Var det noget for jer i Køge? Altså, jeg tror ikke, vi står klar med store Dannebrog og velkomsthilsner i forhold til at skulle have sådan et udrejsecenter. Det er jo klart en regeringsopgave. Hvis Køge bliver udpeget, så må vi tage en dialog med regeringen, men det er ikke sådan, at vi melder os på banen med et område. Hvorfor ikke? Det er jo ligesom debatterne også har været mange andre steder. Der er nogen, der føler sig utrygge ved sådan et udrejsecenter og synes ikke, at det hører til i deres eller vores lokalområde. Og jeg har det på samme måde personligt også. Det er ikke lige noget, jeg synes, vi behøver at arbejde for at skal have i Køge. Nej, hvis I så fik opgaven, det var bare lige det, inden du sagde der. Hvis I fik opgaven, ville I så modsætte jer det? Altså personligt vil jeg nok prøve at modsætte mig det, men det er klart, det er jo en drøftelse. Nu spørger du mig lige nu her. Ja. Men så vil det jo være en drøftelse, vi både skulle have i både mit eget parti og i hele byrådet for at sige, hvilken strategi ligger vi her. Som jeg umiddelbart kender mit byråd, så tror jeg, at vi vil prøve at modsætte os det, ja. Uha. Køges socialdemokratiske borgmester Marie Stærke regner med, at hun faktisk vil modsætte sig at få Lindholm-erstatningen, eller hvad man nu skal kalde det, placeret i sin kommune. Ja, ja. Hvis man gik og lavede små, korte nyheder til nettet, så er det der nok været en. Vi tager lige en til. Det er Ole Bjørstorp fra Ishøj. Ja, det er Ole. Goddag, Ole. Jeg hedder Brian Weikart. Jeg er fra Radio 24/7. Ja, goddag. Hej. Jeg vil høre, om jeg lige kunne stille dig et kort spørgsmål til brug i radioen. Det handler om den her ø Lindholm i Stege Bugt, hvor den tidligere regering ville have placeret kriminelle afviste asylansøgere og folk på tålt ophold, men det har denne her regering, der er kommet til, de planer, man droppet, jævnført det her forståelsespapir, man har lavet. Så ringer jeg rundt til alle mulige kommuner og hører, jamen, kan leves dem? Og hvad siger du i din kommune? Kunne det ligge hos jer i stedet for? Nej, det kan vi da ikke. Altså, jeg synes da, det er udmærket, at det er droppet at lave sådan et center der og skal sejle ud til en ø. Nej, det vil vi selvfølgelig ikke have. Det må man finde på andre løsninger, ikke? Nej, det duer ikke. Men hvis du, det var bare det der med, hvis det var en god idé at droppe øen, men et sted skal det jo være. Hvorfor kunne det ikke lige være hos jer så? Fordi vi har problemer nok, han har sagt. Og de mange fremmedsprog, vi har. Nej, det vil være et tosset sted at placere dem. Ja. Det er modtaget. Dit svar er totalt modtaget. Bare her på falderæbet, jeg ringer jo rundt her. Er der et sted, hvor du tænker, der kunne det jo godt være? Hallo? Nej, altså jeg kan ikke pege på noget sted, det kan være. Det kan jeg ikke. Okay. Tak skal du have, Ole, for din tid. Ha' det godt. God dag. God weekend. Hej. Hej. Ja, det vil de selvfølgelig ikke have i Ishøj. Der har de problemer nok. Ved I hvad? Nu skal vi rundt i verden. Der er nyheder. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Brevet er et godt signal, sådan siger formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, om det brev, lærerne på landets folkeskoler i dag har modtaget fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. I brevet skriver ministeren, at hun vil erklære sig klar til at lytte og få genskabt tilliden efter lærernes overenskomster i 2013. Deres forhandling om overenskomsterne endte med en lockout i 25 dage. Det synes jeg er et rigtig godt signal for vores nye minister, og jeg hæfter mig ved, at Rosenkrantz-Theil i samme anledning understreger, at tillid det genopbygger man ikke gennem ord, det genopbygger man gennem handling. Konflikten i 2013 endte med, at regeringen greb ind med et lovindgreb, og det betød blandt andet, at lærernes arbejdstidsregler blev afskaffet, så de ikke længere selv kan råde over deres forberedelsestid, men nu skal være på skolen hele arbejdstiden. Lovindgrebet blev fremsat af Mette Frederiksen, der dengang var beskæftigelsesminister. Den norske efterretningstjeneste PST modtog for et år siden et tip om den mand, der mistænkes for at have angrebet en moské i Norge i lørdags. Det siger chef for efterretningstjenesten Hans Sverre Sjøvold på et pressemøde her til eftermiddag. Der var et samarbejde mellem politiet og PST, uden at der blev fundet grund til at gå videre med tippet i forhold til at finde ud af, om der var grund til nærmere undersøgelser, siger PST-chefen. Det er en 21-årig norsk mand, der menes at være gået til angreb mod moskeen Al-Noor Islamic Center i Bærum nær Norges hovedstad Oslo, altså i lørdags. Der blev affyret skud i moskeen, men ingen blev dræbt. Politiet mener, at den mistænkte har højere ekstreme holdninger. Der skal gøres noget for de politibetjente, der eksempelvis rammes af posttraumatisk stress, PTSD eller andre alvorlige skader i tjenesten. Sådan lyder det fra både Dansk Folkeparti og Venstre. I dagens udgave af Berlingske efterlyser politiforeninger endnu en gang behov for hjælp til betjente, gerne på linje med, hvad soldaterne får. Og retsordfører i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, finder det oplagt at ligestille PTSD-ramte betjente med soldater. Og det er jo faktisk ikke en ny sag. Det er sådan, at man i årevis har fra visse folk hos politiet bedt om, at der kom noget på det her, men sagen har ligget stille hos Rigspolitiet. Og der er der brug for, at der kommer gang i sagen, og vi får noget, der kommer til at virke. Videnskabsmanden Henrik Topsø er afgået ved døden og oplyser familievirksomheden Haldor Topsø på vegne af familien til flere medier. Henrik Topsø var søn af Haldor Topsø. Han har haft forskellige poster i virksomheden, men han er bedst kendt for sit videnskabelige arbejde. Henrik Topsø oparbejdede med sin forskning en enorm viden om firmaets kerneområde, nemlig katalyse. Det går ud på at optimere kemiske processer. Og vejret, nogen eller en del sol resten af dagen, men også lokale byer rundt omkring, eventuelt med torden mellem 18 og 23 grader. Og så i aften og i nat også byerhister her, lokalt måske også med torden og vekslende skydække. Temperaturerne falder ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til frisk fra sydvest og vest. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Af hjertet velkommen tilbage til 100% Brian, med mig som vært, Brian Weikardt. Det næste gode stykke tid, lad os se, hvor lang tid det var, der skal det handle om Martin Rossen, stabschef, nyudnævnt stabschef i statsministeriet. Han skal sidde ved siden af Mette Frederiksen, sammen med et par stykker andre, der også er socialdemokrater, og så skal de så styre landet. Men Mette Frederiksen er jo folkevalgt og minister, statsminister. De andre er ikke folkevalgte, men de skal alligevel være med til at styre løjerne. Socialdemokratiet gik jo til valg på at gøre op med konsulenter og rådgivere, der skulle spares rigtig mange penge på det. Det gælder så tilsyneladende ikke rigtig lige i egne rækker, fordi at det er ikke kun Martin Rossen med følge, der skal sidde i statsministeriet. Mette Frederiksen gav et interview til Berlingske i weekenden, hvor hun også kom ind på, og det kunne man også komme til at se i andre ministerier, løbende hen ad vejen. Vi har med andre ord at gøre med en ny bevægelse inden for regeringsledelse af landet, om jeg så må sige, fra det at have det her klare skelne mellem en minister, som folket har valgt, og så et embedsapparat, som består på tværs af skiftende ministre, som også er med til at lede landet. Der er jo kommet en gråzone ind her med de her politisk udpegede embedsmænd, som de rent faktisk er. Det kalder Mette Frederiksen i Berlingske her i weekenden for en demokratisering, at man har fået det her nye form for styre. Og det har der allerede været temmelig kras kritik af rundt omkring fra. En af dem, der har ytret sig om det, det er Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Sten Bønsing, er du med mig? Ja, det er jeg. Det var dejligt. Så skal jeg ikke sige alt for meget selv. Tak fordi du vil være med, og du har jo også i vores morgenprogram her på Radio 24/7 sådan set gået temmelig meget i rette med det her, at det skulle være en særlig form for demokratisering af regeringens arbejde. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er, hvordan du ser på det? Jo, altså... jeg ser, at det er det stik modsatte end en demokratisering. Altså, det her, det er, jeg synes, det er en meget, betænkelig vej at gå ind på. Og jeg mener faktisk også, det er i strid med de forudsætninger, som er bag de regler, vi har for udpegelse af embedsmænd og særlige rådgivere i Danmark. Mm. Og så det kan vi vende tilbage til, men hvis jeg lige sådan oversigtsmæssigt, altså det sidste jeg vil sige, det er, at der er dele af forskningen, der ser en sammenhæng, klar sammenhæng mellem mængden af korruption i lande op imod mængden af, hvad skal man sige, politisk udpegede embedsmænd. Altså der er en større, tættere sammenhæng mellem lande med politisk udpeget embedsmænd og så korruption, og også noget, der ikke tyder på at være, om så må sige, en tilfældig sammenhæng. Mm. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe op her, fordi det er alligevel så utrolig sjældent, at ordet korruption, risikoen for korruption, sådan set bliver nævnt. Og her gør du det i sammenhæng mellem, at man gør det, som Socialdemokratiet har lagt op til, og så nævner du ordet korruption. Altså det bliver du simpelthen nødt til at fortælle. Hvad er det, forskningen siger om det? Du sagde, der var forskningsmæssigt belæg for det. Hvad er det, forskningen siger om det? Det, der er sagen, det er, at eller jeg kunne godt tænke mig, måske bare lige at bruge bare lige 20 sekunder på at forudsætte. Ja, ja. Altså, i Danmark har vi gjort tradition for, at vi har ministre, og så har vi neutrale, kan man sige, embedsmænd, som er udpeget efter kvalifikationer og så videre. Og så på et tidspunkt for, jeg kan ikke huske, måske 20 år siden, så lavede vi en ny kategori, der hed særlige rådgivere, som er politisk udpegede embedsmænd. Og nu laver man så en ny kategori. Og det, der er problemet, det er, at der er en vis anerkendelse af, at de særlige rådgivere, de kan tage mere partipolitisk eller politisk betonet hensyn, når de administrerer, eller når de rådgiver osv. Og derfor så var forudsætningen, at dengang, at de ikke havde noget ledelsesansvar, de ikke havde nogen administration osv. Når man så bevæger sig ind på det skridt, der hedder, at særlige rådgivere, de kan blive en del af administrationen, så har man taget det første skridt, om så må sige, i en anerkendelse af, at administrationen kan blive mere partipolitisk. Det er det ene element, det er det ene element i, hvor vi begynder at komme ind på korruptions, kan man sige, problemet. Der, hvor vi, hvor forskningen sandsynliggør, at der er en egentlig korruptionsrisiko, den er, at politisk udpegede embedsmænd, de er udpeget for en relativt kort periode, nemlig den periode, som deres politikere, om så må sige, er udnævnt. Det vil sige for eksempel 3-4 år eller noget af den stil. Og det betyder, at de har et kortsigtet, perspektiv på deres stilling. Og det betyder, at erfaringer fra andre lande viser, at så er de mere sårbare over for eksempel bestikkelse. Altså fordi, hvis de ved, at de sidder i stillingen, 3 eller 4 år, så behøver de, ikke at være så, kritisk i for, eller så skal de, om så at sige, nytte maksimere i forhold til deres egen karriere og situation. De skal sådan, kortsigtet tænke på penge og den stilling, de sidder i lige nu, og ikke som en klassisk udpeget embedsmand, som for eksempel skal sikre sig at sidde i sin stilling i 20 år eller i 30 år, eller hvor længe man nu kan Sten, have... Sten, undskyld, jeg prøver lige at skære det her en lille smule ind. Hvor opstår risikoen for korruption af, at man ansætter Martin Rossen i statsministeriet som statsministerens politisk udpeget højre hånd? Ja, den består i dels, at man i stedet for, at der bliver truffet beslutninger, der er fagligt begrundet, så er der jo i tænkens natur en større risiko, eller måske i virkeligheden er der en større pointe i, at der bliver truffet partipolitiske afgørelser i administrationen. Og dels så er der altså for eksempel denne her bestikkelses, risiko. Og så i sig selv er det jo også et udtryk for i hvert fald en vis form for en nepotisme, forstået på den måde, at embedsmænd, som jo normalt ansættes ud fra et stillingsopslag og et antal ansøgere, og at man så vælger den mest kompetente, så ansætter man jo her den, som ministeren nu synes vedkommende har mest behov for eller mest lyst til at ansætte. Men som jeg forstår det her, så er departementschefen i statsministeriet, sådan vil det også være de andre ministerier, over de her folk. De står over Martin Rossen. Og Folketingets lovsekretariat har jo også understreget, at det her, det er okay. Så, hvordan kommer du fra noget, som bliver blåstillet som okay, til at der er risiko for korruption? Det er rigtigt, at departementschefen er over, men der er jo som noget helt nyt nogen under vedkommende. Altså indtil den nuværende regering tiltrådte, så var der jo ingen særlige rådgivere, som havde medarbejdere under sig, bortset fra måske nogle få tilfælde, hvor der kunne være et pressemedarbejder. Men der var ingen, der havde et egentligt sekretariat. Og det betyder, at nu får vi en ledende embedsmand, der ikke er ansat ud fra kvalifikationer, men af partipolitiske hensyn, og som får medarbejdere under sig, som skal administrere den partipolitiske leders beslutninger. Mm. Men igen, altså Folketingets lovsekretariat har blåstemplet det her. Altså, tror du ikke, de har læst nogenlunde samme forskning som dig, og så på den måde nok ville have skrevet en linje eller to, hvis det var sådan, at der var risiko for korruption i denne her foranstaltning her? Altså, jeg har ikke set... jeg har godt hørt, at Folketinget har lavet et notat. Jeg har ikke set det Men jeg vil meget gerne se det, hvis der er nogen, der har det. Fordi det vil undre mig, hvis de, som du siger, slet ikke har lavet en linje om det her. Eller i hvert fald høre måske, hvad det er, de præcis har taget stilling til. Fordi noget af det, som har været oppe på et tidspunkt, det var, at Mette Frederiksen har jo udpeget flere, kan man sige, særlige rådgiver, end det, der har været tradition for. Og det er helt enig i. Det er der ikke noget galt i. Altså, man kan sådan set udpege mange særlige rådgiver, også selvom det måske er lidt af strid med forudsætningerne bag systemet, men altså, det vil jeg sådan set ikke anfægte. Det, som jeg tvivler på, at man har taget stilling til, det er, om det her, det er i overensstemmelse med de forudsætninger, man lavede, da man etableret systemet med de særlige rådgiver. Det strider i hvert fald klart mod den betænkning, som etablerede reglerne om særlige rådgiver. Aha, jeg troede egentlig, at netop den betænkning ikke satte spørgsmålstegn ved det. Jamen, det er ikke rigtigt. Altså, i den betænkning, som er lavet om særlige rådgiver, og hvor vi jo, kan man sige, indførte den nye kategori, om så må sige, der er det en klar forudsætning, at de særlige rådgivere ikke har et ledelsesansvar, ikke har instruktionsbeføjelser over for medarbejdere i ministeriet. Og det skyldes jo, at man lavede en ny kategori, kan man sige, fordi det, der jo skal være med til, det er, at vi har... Jamen, det er mere for... Altså, Socialdemokratiet henviser jo hele tiden til, at det her, det er blevet blåstemplet. Ja, det kan jeg ikke svare på. Altså, jeg har ikke læst Folketingets redegørelse. Den er ikke klar over, om den er offentligt tilgængelig, men den tager vi. Jeg har betænkningen, som er forudsætningen bag det system, vi har etableret, og der står det i hvert fald meget klart. Hvad skulle man så have gjort, hvis du skulle have været glad? Nu kan jeg forstå, at du er ikke særlig glad for, at man laver den her konstruktion. Der er risiko for korruption, ikke alene i udpegningen af ens venner, eller hvordan jeg skal forstå det, men også i, at man så får nogle mennesker i statsadministrationen, som tænker mere kortsigtet måske, og ikke har det så meget langt lys på. Sådan forstår jeg dig, du må rette mig, hvis det er forkert. Hvad skulle man have gjort i stedet for så du havde fået et smil på læben i stedet for nu? Ja, det der jo havde været nærliggende, det var jo at tone rent flag, og så for eksempel udpege vedkommende som minister. Altså fordi man kan jo sagtens udpege for eksempel Martin Rossen som minister, og så i øvrigt have præcis den samme funktion, som han har. Altså man kunne jo udpege ham som minister for koordinering af regeringspolitik, og så kunne han have sekretariat i statsministeriet, og så i øvrigt have de medarbejdere, som han så har fået. Det ville give den fordel, og så ville han være omfattet af ministeransvarlighedssystemet, så ville han kunne kalde til Folketinget osv., så han var placeret i en af de kategorier, som vi har i dag. Fordi, i modsætning til, hvad der måske er nogen, der går rundt og tror i det daglige, så er det jo ikke sådan helt usædvanligt, at vi har forskellige ministre i ministeriet. Altså et ældgammelt og solidt ministerium, som Udenrigsministeriet har jo næsten altid haft, eller i hvert fald mange år, haft både to og tre ministre. Finansministeriet havde sidste regeringsperiode to ministre, så man ville jo sagtens kunne have to ministre, om så må sige, i statsministeriet, altså en statsminister og så en minister for koordinering af politik. Okay. Altså, tidligere, der har vi også set eksempler på det, man kaldte for minister uden portefølje, altså en minister, som ikke i sig selv har et ressortområde, men mere har en koordinerende eller politisk funktion. Okay, Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du var med og egentlig rejser noget af en advarselslampe. Udnævnelsen af Rossen og hele den konstruktion, der ligger bag, medfører simpelthen, og ifølge Sten Bønsing er der forskningsmæssigt belæg for det, risiko for korruption. For det er Brian, ja det er Brian, ikke bare en del Brian, det er helt Brian. For det er Brian, ja det er Brian. Det man kan sige om Radio 24-7, det er, at der er en masse tabere i landet. Og de tabere kan godt lide at lyve. Og så i stedet for at få en A-kasse, så har Jørgen Ramskov, den kendte kommunist, ansat dem til en stor hyre af skattekroner på Radio 24-7. Er det Brians? Ja, det er Brians. Hvor Brian er det? Det er helt Brian. Vi tager lige en lille appendix på Martin Rossen, fordi vi er jo i gang med at travle op, hvem han egentlig er. Og det må vi jo gøre indtil videre uden hans egen medvirken. Dog ved vi noget om Martin Rossen. Vi kender nogle af hans fritidsinteresser, og som vi hørte i sidste uge, så hører han Depeche Mode. Og vi hørte fra Depeche Mode-foreningen, hvad der egentlig kendetegner folk, der hører Depeche Mode, og hvad der kendetegner selve bandet. Nu skal vi videre, fordi at Martin Rossen kører også på motorcykel, og han er præsident i motorcykelklubben, der kalder sig selv De Røde Engle. Og jeg har sendt min Martin Rossen-rapporter, hvis jeg må sige det sådan, Maja, afsted for at finde ud af, hvor meget man egentlig kan sige om en mand ud fra det transportmiddel, han bevæger sig rundt på. Jeg kunne også se på hans jagt, den han stod med ved siden af motorcyklen. Der er stil på drengen. Ja. Han ved godt, hvad det handler om. Det er altså ikke nogen hemmelighed, at Martin Rossen er medlem af motorcykelklubben De Røde Engle. Men hvad er det for en motorcykel, han cruiser rundt på? Og hvad siger den egentlig om ham? Ved at zoome rigtig meget ind på billederne af De Røde Engle, fandt jeg ud af, at det er en Honda CB750. Og så meldte jeg mig ind i den danske fanklub på Facebook, hvor jeg stødte på Henrik Sørensen. Det der, jeg mærker, det er. Du har simpelthen en tatovering på din højre arm. Ja, jeg har 750'erne her. Gud ja. Jeg mødtes med ham i Næstved og fik en grundig gennemgang af maskinen. Et blot et motor, og så med nogle bløde lige linjer. Meget, meget klassisk. En af de mest legendariske motorcykler nogensinde. Fordi at den er forløber for alt andet, der kører i dag. Martin Rossen er jo også selv lidt af en forløber. Han er i hvert fald den første med den stilling, han har. Men han er altså ikke den første karrieremand med et godt øje til 750'eren. Jeg har fået rigtig mange bud på den der, specielt fra mænd inde i København. Også yngre mænd, som gerne vil have sådan en. Hvad er det for nogle typer, der giver dig bud? Jamen det er... Hvad fanden kalder man så nogen i dag? Nogle jubidrenge, altså sådan nogle... Karrieredrenge, altså... Jeg kunne også se på hans jagt, den han stod med ved siden af motorcyklen. Der er stil på drengen. Ja. Han ved godt, hvad det handler om. Ja, det gør han. Ja. Hvad er det, det handler om? Jamen, altså, det skal jo helst følges lidt af, jo. Altså, du skal jo ikke komme lige med et eller andet. Katten, den er slet med ind, når du kører på den der, vel? Jeg kunne forestille mig, at han måske hyggede sig med den inde i København. Altså sådan en søndag formiddag til noget blonde eller et eller andet. Jeg kom tættere på at forstå Martin Rossen gennem Hyundai'en. Og det tror jeg egentlig også, Henrik gjorde. Er du mere tryg ved, at han sidder og trækker de store linjer for Danmark, når du ved, at han kører på Honda CB750? Det er jeg. Ja? I den grad. Må jeg prøve at høre maskinen? Ja. Wow! Hold da op. Det lyder. Det lyder eddermame godt, Henrik. Ja, det er altså musikken alene den, altså den er virkelig god. Nu bliver det rigtig varmt i studiet, eller gør det, det ved vi ikke. Vi har i hvert fald fået besøg af Michael Skelbæk, kommunikationschef for Danmarks Meteorologiske Institut, og det vi skal snakke om, det er jo, altså jeres tal skabte jo i sidste uge, altså verdensnyhed, en verdenssensation faktisk. Og amerikanske medier tog det op, og selvfølgelig også danske medier. Og det var jo nyheden om, at man havde slået varmerekord på indlandsisen. Meget sensationelt. Det var 4,7 grader, ja, på indlandsisen. Helt, helt usædvanligt. Og nede i alle artiklerne langt nede, så stod der, ja, altså, vi skal jo også lige, nu venter vi lige på at få verificeret den her måling hen over weekenden. Og det blev den jo så. Og da målingen så blev verificeret, så viste det sig så, at der havde ikke været nogen varmerekord. Og ikke nok med, at der ikke havde været nogen varmerekord på plus 4,7 grader, der havde været frostvejr. Så der kom faktisk ikke mindre is på indlandsisen på Grønland. Der kom jo faktisk mere is i stedet for. Og den historie har måske ikke fået det helt samme tryk, for at sige det mildt, i mediebilledet. Og Michael Skelbæk, prøv lige, altså det man tænker, hvordan kan det ske? Hvordan får man en varmerekord til at blive til frostvejr? Altså, hvad skete der der? Jamen, det der sker, det er jo, at DMI har jo målenetværk både i Danmark og i Grønland, og det sender vi jo ud ret forudsigeligt, så at sige, på DMI's hjemmeside. Og så går vi så ind og kvalitetskontrollerer de her tal på hjemmesiden, men det er jo en proces, som er løbende, og det sker ikke automatisk eller gennem en computer. Så det tager lidt tid at få styr på, om det er de rigtige data, vi ser. Og i langt de største tilfælde, så er det jo de rigtige ting, man ser, og vi kan også meget hurtigt se, om der er en fejl. For eksempel, hvis der er en sigtbarhedsmåler, der begynder at vise en lav sigt, jamen, så ved vi, at der er en edderkopfamilie, der har bosat sig i måleren, og så sender vi en tekniker ud. Men her, der er vi jo på Grønland, og vi er inde på det, der hedder Summit, og jeg ved ikke, hvor meget du kender til Summit, men... Cirka 0. 0. Jamen, så lad mig tage dig lidt med her. Du skal forestille dig, at du er oppe i 3.200 meters højde, så det er ret højt faktisk. Det er sådan jo, at over 60% af Grønlands indlandsis er over 2 km højt, eller over havets overflade. Så det er ikke bare et sted, man kommer ind og kigger på sine instrumenter. Så vi har jo lavet et instrument, som kan stå helt alene inde på... Men hvad var der sket i måleren? Jeg undskyld, jeg lige afbrød. Ja, det er sygt, at der er kommet, men jeg kan se på uret, at det tigger. Hvad var der sket i den måler? Jamen, der er sket, det er jo, at der er simpelthen kommet så meget sne i løbet af det seneste stykke tid, og der er blæst så meget, så de forskrifter, man måler temperatur på, der siger man, at man skal måle temperaturen i 2 meters højde, og i det her tilfælde, der var vi langt fra at have målt det 2 meters højde, fordi at sneen stod simpelthen. Det var simpelthen så bidende koldt og snefyldt, så vi slog en varmegård. Det er også fint nok. Hvordan altså blev I kontaktet andre medier? Ringede de for at tjekke tingene? Altså, hvad skete der der? Ja, der sker jo så det, at nogen ser, at den her måling kom ind på hjemmesiden, inden vi har haft tid til at kontrollere den. Og så siger man, at der er en rekord, og så ringer de, så, og så siger vi, det ser mærkeligt ud, fordi det plejer aldrig at være så varmt midt inde på Grønland på det her tidspunkt. Så den vil vi godt have lov til at kontrollere, men nogle medier har så taget den alligevel, og så bliver den jo hurtigt rundt sendt i mediebilledet, og så sådan er det jo. Var I meget fast i kød på at fortælle de her medier, hallo? Det var vi, ja, fordi vi kunne jo se, at det var en rekord. Eller det var plusgrader, som virkelig ikke er normalt på det sted på jorden. Ja, og hvordan prøvede I ligesom at sige, prøv lige at høre her, vi skal altså op og tjekke det her, I kan slet ikke bruge det til noget. Hvad sagde I det for eksempel? Ja, det gjorde vi, ja. Men nu er det ikke sådan, at man bare kommer op og tjekker. Vi skal faktisk have hjælp. Jamen, for sagde det. I til dem, prøv, I kan ikke bruge det til noget. Ja, I kan ikke trykke det her. Vi sagde til dem, at vi højst sandsynligt regnede med, at det ikke var en rekord, og at eftersom det ikke var kvalitetskontrolleret, at vi lige skulle have tid til at kigge tingene igennem. Okay, altså, jeg tænker meget på, om man kan, på en eller anden måde kan lave et system, hvor I ikke spytter. Man må kigge også i egen barm, fordi medierne har jo det problem, de har. Det må vi tage i et andet rum end vores tos rum lige nu. Men har I på en eller anden måde, kan man overveje ikke at bringe bare rå tal, som kan få medier over hele verden til at sige, hallo, varmerekord, før man ved, om der faktisk var, fordi der var så meget sne, at sensoren var dækket. Hvorfor bringer I egentlig rå tal? Når der kan skabe sådan en forvirring her. Jamen, nu skal du huske på, at vi har jo observationer og observationsmålinger virkelig mange steder fra. Så hvis vi skal ikke gå ind og kontrollere alle de her målinger. Her i Danmark måler de jo hver 10 minutter, så er det virkelig mange datasæt, du skal igennem. Og det er vi slet ikke, det kan man det så ikke gøre manuelt. Man kan ikke køre det live, så at sige, den her kvalitetscheck. Og det er det, vi arbejder lidt på, faktisk at kigge ind i machine learning. Og det er en kode, som ingen her i Europa eller i den meteorologiske verden endnu har knækket helt. Så det er jo nogle af de fremskridt, der kommer. Den skal jeg lige forstå, fordi det kan jo være meget dumt. Men jeg tænker bare på, at de målinger, I får fra alle mulige steder, kan man ikke bare lade være at bringe det ud? Er det teknisk muligt ikke at fortælle hele verden, at der var en varmerekord for eksempel på 4,7 grader, før man aner noget? Jo, men de her observationer, de kommer jo helt automatisk ind i et system og bliver sendt videre ud jo. Til pressen? Nej, de kører på vores hjemmeside, og det er så der, de bliver fisket fra. Og det er der, jeg spørger om, hvorfor kan man ikke lige gøre et eller andet teknisk, så man ikke har alle mulige uverificerede målinger, der kan se hele verden på den anden ende? Jamen, der er jo så mange observationer, så det er jo simpelthen umuligt at holde øje med alt det her. Og vi ved jo ikke, at der kommer en forkert måler lige fra den her station. Det kan også være en anden måler, hvor der er en, der står helt vand nede i regnmåleren. Og så viser lige pludselig, at der har været skybrud et eller andet sted, hvor der slet ikke har været regn. Okay. Jamen, det der er også almindelig god oplysning, kære medier. Når nu Danmarks Meteorologiske Institut siger, at I ikke kan bringe noget omkring den her temperaturmåling, så kunne man jo prøve at lade være. Det ville være en nem løsning. Michael Skelbæk, tusind tak, fordi du kom. Du er kommunikationschef på Danmarks Meteorologiske Institut. Tusind tak, fordi du kom. Vi når ikke mere. Det var da ærgerligt. Vi kunne have sendt en time til. Det må vi bare ikke. Farvel og er det godt.